Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, välkomna till Magnat Radio. 10 mars. Vi ska ha jävligt trevligt här. Jag står här med Martin Wennberg. Ja. Tjena. Oj. Har du haft en god vecka? Ska vi höra oss ut i högtalaren? Nej, vi stänger ner det. Så. Rundgång. Trevlig vecka, frågetecken. Ja, den har varit förnämlig. Ja. Och Robert Jansson. Upp och ner. Har du varit trött? Sjuk. Har också haft sjukt, så kallade influensan. Någon form, ja. Alla har varit sjuka den här veckan. Ja, jag tror det. Det är många som har varit. Ja, det är första gången vi står upp och sänder. Det känns aktivt. Det är det vi tar en bild på. Ja, det känns som att vi är med i typ Riksmorgon så. Något sånt där. Mm. Kan vi köra lite applåder på det så får vi upp så här. Nej, ingen är på, okej. Ja, jag vet inte, vi har ju inget tema för den här sändningen ikväll, men vi kan väl köra någon sorts ja, friåkning, eller vad man ska kalla det. Fint. Ja. Ja, vad ska vi snacka om då? Ja, precis, det var det som var frågan. Ja, jag såg här i Expressen under veckan att de listade de 5 mäktigaste kvinnorna i Sverige. Mm. Vet ni vem vinnaren var? Ja, du kan berätta. Mm. Ja, jag känner mig som en riktig retorisk mästare här. Jag vet inte. Camilla Läckberg, vad vill jag säga om det? Det känns lite... Har ingenting att säga. Är det pengar det handlar om? Alltså? Ja, det måste vara det mest framgångsrika. Ja. Eller som kommer ha framgångsrikt år, kanske. Ja, det där. Hon säljer multum av sina böcker. Det är det som är det konstiga, alltså, av allting. Ja. Inte för att jag har läst någon, men jag tror inte att det är så bra. Businesswoman. För jävligt. Jag är allergisk mot svenska deckare överhuvudtaget. Ja, men det finns ju många tunga titlar faktiskt. Ja, jo, precis. Jag vet inte om Läckberg är en av dem som... Titlar är tunga. Innehållet. Ja, du har ju blaskan där. Du kan ju kolla. Du kan räkna upp de som... Topp 5. Topp 5? Ja. Det var nog bara hon med, ser ut som. Nej, det är en hel lista. Jaha, här kommer. Men kommer 2 då? 2 är Lalle. Ja. Det var lite bättre, tycker jag. Sen har vi plats nummer 3. Carema Hjältinnan, Marie Sundström. Carema gick inte åt helvete för dem. Jo, men hon, vänta, ska vi se här. Jag vet inte vad det handlar om riktigt. Men jag tror inte man ska skylla henne för det här, tydligen. 4, Annie Lööf, partiledare för... Ja, Centern. Ja, mm. Ja. Sen Therese Alshammar. Ja, okej. Okay. Sport. Plats nummer 50. Vem har vi där? Pia Johansson, skådespelerska. Mm. Isabella Blondin, Bella Löfvengrip. Är hon med? Vad i helvete? Nej, det är inte. Tågvärlden är med på plats nummer 39. Vadå Tågvärlden? Ja, det undrar jag också. Ja, skitsamma. Lägg ner den här tidningen nu så... Ja, vad har vi att säga om det? Camilla Läckberg? Det var... Ja, jag vet inte. Har du läst någonting som hon har skrivit? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag kanske har förutfattade meningar där, eller vad man säger. Ja, det är the humanity. du har en lista också, ja, för sändningen. Ja, det blir trevligt. Och sen har jag en liten tävling vi ska köra här. Skönt. Det kan bli jävligt kul. Ja. Yes. Ja, lite Frans Ferdinand där, The Fallen. Ja. Det tror jag att det var Niklas Frisk, du, Robban. Ja, när jag hörde när musiken kom igång så trodde jag det var det först, men sen... Ja, skitsamma. Man hör att det är riktiga praktengelsmän som kör. Ja, men de är sköna. Ja, men det här känns inte så mycket. Deras 2 senaste plattor är helt saggiga, men de 2 första är jävligt bra. This Boy, vilken skiva är med på? Ja, det är den här skivan som kör nu. You Could Have It So Much Better, heter det så? Jag kommer inte ihåg, jag kan inte titla dem på. Martin, kan du säga du lyssnar på? Du lyssnar på Magnatradio. Ja, vi står här och försöker köra någon sorts, ja, vi blandar och ger. Inget tema ikväll. Nej, precis. Vet inte, beror det på slapphet, det kanske gör. Jag tror måste... ja, men det är lite skönt med friåkning som sagt. Ja, det tycker jag. Allmänhetens åkning. Men det är veckan som har gått. Ja. Så, ja, just det, Reinfeldt och Filippa lade ner där. Ja. Eller båda heter Reinfeldt i och för sig. Ja. Filippa och Fredrik. Ja, jag läste fel varje gång, jag trodde det stod Fredrik och Filip. Ja, det var många som trodde det. Det hade varit mycket tråkigare. Många som kommenterade det där. Ja, Martin, hur då har du chansen? Ja, precis. Jag tänkte säga det att... Ja, vad tänkte du säga? Ja, vad var det nu? Ja, vad var det nu? Sörjer du deras... Nej, min första tanke var ju att vem fan bryr sig? Sen tänkte jag att undrar vad det är på tv. Och sen stod jag på tv och gick vidare med mitt liv. Ja, ungefär. Ja, ja, det blir fan... Media börjar gotta sig direkt liksom. Givetvis. Ja. Och Robin, då var du sjuk den här veckan. Hur lägger du upp dagarna då du är sjuk? Ligger du bara i sängen? Och med... jag jobbar ändå. Ja, du jobbar ändå? Ja. Det är underansvärt. Det är inte många som skulle göra det. Jag är uppfostrad så. Nej, om du frågar mig så, jag hade inte arbetat. Nej, vad fan. Jag gick till jobbet, jag har väldigt mycket att göra just nu. Så att jag var tvungen. Det var en tuff vecka. Ja, jag har länge sedan jag var sjuk faktiskt. Jag är aldrig sjuk alltså. Ta i trä. Ja, exakt. Ja. Ska vi ta och ringa dem kanske lite senare i programmet? Ja. Det brukar alltid vara kul att stå och tjabba med någon som... Ja. Men återigen, det är så att det är ju Melodifestivalen, ja, det är sex helger i rad har det varit Melodifestival. Och nu är vi egentligen framme i den här finalen. Vilket tror ni? Sen är det rasen. Vem tror ni vinner då? Ja, Carola vinner väl som vanligt. Jag vet inte ens vilka hon är inte ens, hon är inte ens med och tävlar. Nej, så. Nej. Vem bryr sig? Ja, vem fan bryr Charlotte sig egentligen? Perrelli då? Hon är inte heller med. Nej. Hon var med i en deltävling och sen gick det åt helvete. Ja, ja. Ja. Men vi har ju den vår kära Ranelid som är med. Ja. Har du hört låten? Nej, det har jag inte. Han står och reciterar. Som tjej, tur är. Så är det en tjej som sjunger, ja, så här, Eurodisco. Det är sjukt. Jag finner inte ord för det. Ja, men att folk köper den där skiten. Det skulle vara förbannat kul om Ranelid vann faktiskt. Ja, men vad... Det vore kul i den stora Eurovision-finalen. Se honom där. Ja, just det. Ja, då får han åka dit. Ja, exakt. Ja, vart går den i år? Vem vann förra år? Ja, det är väl så fortfarande att de som är världsnation nu är den som vann förra år? Eller? Ja, så brukar det vara. Så brukar det vara. Så om det är något U-land som står färd så får Sverige gå in med pengar. Ja. Tror det var så för något år sedan. Polen eller vad fan det var. Så. Ja, men är det inte... Vänta, vad fan? De kommer dit med... De får det är komma någon dit sån där teknik. Stan är någonting, Tajikistan. De håller på att bygga en, såg jag i tidningen, någon ny arena där. Dyra skattepengar. Ja, fy fan, det är ju för jävligt alltså. Mm. Kan du tisa för din lista? Ja, det handlar om saker som jag stör mig ohyggligt på. Jaha, då kanske jag ska gå. Det är kul med lite kritik. Det är ingen glad lista. Nej, du kan stanna kvar. Det är ingen glad lista den här gången. Ja, glad och glad. Nej, det är som sagt saker som jag stör mig på. Ja. Fan mig. Vi kan ju köra listan efter den här låten. Pizzan kommer för sent och... Ja. Ja. Robert. Ja. Vet du vad det var för någonting? Eva Dahlgren. Eva Dahlgren, jag klär av mig naken. Ja. Fan, bjuder du ut sig själv? Fan, skit. Wayne, vad är det? Den här låten tänkte jag på häromdagen. Jaså, nej, det var inte den här som de sjunger typ jag vill så gärna ha sex med dig. Vilken låt är det? Ja, det är väl Tommy Nilsson va? Är det han som sjunger? Jag tror det var en tjej som sjunger. Nej, det är Tommy Nilsson tror jag. Ja. Men fy fan. Ja. Wayne, vad är det dags för nu? Nu är det dags för listan. Ja. Låt. Fan. Låt. Amatör då. Wayne's topp 5. Plats 5. Ja, det är lista. Ja, saker som jag stör mig på. Alltså det är uttryck och så vidare. Men vi ska börja med en annan grej som så plats nummer 5, det är särskrivning. Ja, på exakt. Facebook. Ja, det är en klass, det är ju skitmånga som stör sig på det. Det måste bli stopp på det. Jag tycker att man borde ha när man skaffar ett Facebook-konto så borde man det spelas upp en röst som läser upp några meningar. Sen ska man skriva i den korrekt, grammatiskt korrekt. Annars kommer man inte, får man ingen annars får man tre chanser på sig. Klarar man inte, då har man ingenting där att göra på Facebook. Han hela jävla Facebook väljer över av särskilt. Ja, precis. Man ser vilka som är idioter och vilka som är smarta. Tack. Ja, men du har aldrig särskrivit, tror jag. Nej, det händer någon gång ibland. Men då kanske man undantaget och, som bekräftar regeln. Inne och ja, det... pillar på fyllan, då kan det ju hända. Nej, men det är inte särskrivning, tror jag. Nej, det har du aldrig ägnat åt. Nej, det är... jag skojar bara. Konstigt. Eller skojar jag inte, men... Ja, okej. Okay. Vissa är extrema, jag nämner inga namn, men... Annan sak som jo, jag... gå ut med namn. Gå ut med en namn. Annan sak som jag stämmer på, det är när man sätter utropstecken och grejer, så har man ett mellanrum mellan ordet och... Ja, det blir ju också en form av särskrivning. Ja, någon som skriver va och sen mellanslag och sen frågetecken. Nu skriver fan, ja. De ska ju vara samman. Ja. Ja, det är det. Nej. Du gillar inte smileys heller? Smileys, det är någonting jag stämmer på. Alltså. Nej, det kan jag till. Bara de är korrekt framskrivna, eller då är det okej. Okay, men inte för många. Wayne's top 5. Plats 4. Uttrycket jag tänker. Ja, nej, nu vet jag inte vad. Jo, man säger, oh, jag tänkte på det och bla bla bla. Många säger ju, oh, ja, jag tänker att bla bla bla. Va? Nej, jag förstår inte. Oh. Inte jag heller. Nu vet jag inte. Jo, men så här, oh, jag tänkte på en grej, kan man säga. Ja. Oh. Mm. Tycker du? Så många som säger, jag tänker på en grej att de säger tänker istället för tänkte. Ja, du tänker så. Det är alltså, det är grammatiskt korrekt, men det låter ju för jävligt. Jag har aldrig varit med om alltså. Jo, det man sett på TV, det är någon ny grej som har kommit så här. Typ debattprogram och sånt där bara. Jag tänker att jaha, men så. Mm. Ja, okej. Okay. Är någonting att störa sig på? Det finns ju värre saker. Ja, men jag stör mig på det. Nej, vi har ju plats 3-2-1 också. Ja, det kanske kommer något värre. Precis. Ja. För tisa plats 3. Nej, vi kör. Nej, det var ju Alphaville där med Forever Young, någon sorts extended version eller vad man ska säga. Ja, den ultimata versionen skulle jag vilja säga. Fick du gåshud? Ja, faktiskt. Jag fick någon sorts sån här, du vet, sån här breaking news från Aftonbladet på luren här. Vad står det nu? Skidskyttestjärnan Helena Ekholm slutar. Mm-hmm. Jaha. Ja. Vem fan är det då? Gör du med flash på det? Ja, vad fan, är det någonting att liksom mata på liksom? Nej. Det var ju värre det andra som hände i den där skicross-tävlingen då. Han, ja, just det, där du visade för mig. Flög in i han som dog. Ja. Det såg du. Nej, alltså, vad sa du? Det var skicross, du vet, de som typ som slalom, störtlopp, fast det är hopp och grejer. Ja, okej. Okay. Han har fel i hoppet, så flög han in i vad ska man säga, skyddsnätet. Ja. Och typ dog. Ja. Det var ju det mer flash vad ska man säga, nyhet. Värdigt. Flash Gordon. Mm. Klockan är ju 19:58 nu, får se hur många lyssnare har vi kvar. Fan, det är några tappra som lyssnar fortfarande. Hoppas de hänger kvar nu när den jävla skiten startar. Vi ska väl kolla Melodifestivalen. Vi gör så här. Wayne's top 5. Plats 3. Go. Jaha, jag visste, jag har inte hörlurarna på mig. Man lägger upp så här också på Facebook videoklippen, gulliga, söta djur. Ja, det är för jävligt. Fast kommentarerna är värre, typ du vet, istället för söt så skriver man böt. Åh, fy fan vad vidrigt. Herregud, det är fan skottpengar alltså. Sådana är det. Nå. Ja, exakt. Ja, fy fan. Ja, det stör mig på som fan. Det blir det. Mm. Ja, fan, lägg ner, snälla människor. Jag håller med dig där. Ja. Något mer att säga om det? Nej, det finns det andra grejer som man stör sig på så, i postväg på Facebook? Det värsta. Dig. Ja, det är väl när folk skriver så här, ja, när de är helt tysta på hela dagen och sen på slutet sammanfattar de hela deras dag. Skulle precis säga det. Ja. Så här, bara, men, idag har jag varit och bakat bullar och det var förbannat trevligt. Ofta så är det nu inte ligger här i. Det värsta är om man soffan. Har caps lock intryckt hela tiden också. Ja, jo. Känner en kille från Söderberg. Bara skriker hela tiden. Idag har jag... Det går ju. Men sen, det finns ju de som kör frekvent också. Hela dagen. Ja. Med vad de gör. Ja. Men fan bryr sig. Ja, inte jag i alla fall. Nej, det är ju så. Nej, så gör man det. Man läser ju det ändå. Liksom. Nej, men man kan ju inte undgå när man bläddrar. Tyvärr. Vi går vidare. Wayne's top 5. Plats 2. Ja, plats 2 på din härliga lista på saker du stör dig på. Ordet pepp. Ja. Mm. Gillar du inte det? Nej, Jag tar inte ordet pepp. Jag brukar använda det själv ibland. Nu sitter vi och bara pepp inför VM-finalen. Ja, peppar så här. Peppar inför Melodifestivalen. Ja, jag håller med dig där alltså. Jag vet inte varför. Det kanske inte, det kanske är, nej, jag stör mig på det. Jag tycker det är... Vad tycker du om ordet plepp? Plepp eller pläp? Pläp heter det. Ja, vad är det för någonting? Fan var det nu? Pung. Hur fan var det där nu? Nu ska vi inte hålla på och fjanta oss idag. Nej. Pläp, så var det. Pläpen. Pepp. Ja, ni lyssnar på Magnatradio. Jävla bra låt alltså. Fint. Yellow the Race där, tung. Mm. Var inte det någon sorts vignett till när det var, vi spelade den förut. När det var Formel 1 på Eurosport. Ja, det var det. Ja, ja, skönt. Det var mycket på MTV också. Riktigt jävla nostalgi. Men videon alltså. Var ju en massa Formel 1 va? Ja, det var det ju. Ja, precis. Mm. Nu skakar jag benen här, vet du varför? Jag vet inte, är du full? Wayne's Top 5. Plats 1. Stor klunk öl innan. Mm. Vad gör du nu? Ja, vad fan, du ska ju ha en lista här. Ja, ja, ja, jag tänkte på grejer där. Ja, ja, ja, jag måste ju så här, ja, hålla på och gagga här med tekniken. Uttrycket king. Ja. Fan vad king du är. Ja, det är för jävligt. Vilken jävla king. Han var king alltså. Den killen är så jävla king. Man kan säga kungligt också, det låter lite bättre. Det säger Tåström en gång efter en live-inspelning, The Haters. Ja, då är det, blir det legitimt. Då säger han kungligt. Tåström brukar det. Då på vem som säger det. King. Till exempel. Tidningen King eller? Ja, det är också. Den ska jag vara med. Nej, men hela den jävla svängen med herrtidningar. Alltså, det är så här, du vet, urtypiska svennen som är på fest med linne och trasiga jeans och tribaltatueringar. De tycker att saker är king. Ja, det, sen har de kotlettfrida som du har. Ja, nej, det har de inte. De har så här... Blonderat, va? Ja, precis. Du vet vad jag snackar om. Yes. 50 kilo deo under armarna. Sen har de lyssnat på Bandit Rock, Bollens Martin. Han tänker också att... Ja, ska de alltid är king. King. Vill de rocka till det så slänger de på Bandit Rock. Alltså. Han bara, ja, den här låten är samma låt king alltså. Åh! Ja, jag blir förbannad när jag hör det här. Då vill man ju bara hänga sig någonstans. Ja, jag håller med. Har ni några förslag på någon man kan ringa i det här programmet? Någon som är jävligt king? Ja, men vi pratade om det, du och jag, Johan. Mikael Hanley kanske vi ska ta och ringa. Ja, han kan vara trevlig att snacka med, tror jag. Jag tror vi måste ringa. Vad ska vi snacka med han om då? Ja, exakt. Ja, jag vet inte. Vi kan fråga honom om det är någonting som han stör sig på jävligt mycket. Ja, ja, han brukar klaga på saker. Du har rätt i. Mm. Då... Har vi någon annan som klagar jävligt mycket som är känd för? Jag klagar jämt. Jag vet inte. Om du skulle ha haft en sån här topp 5, vad skulle det, skulle den se ut då? Jag måste fundera på det. Ja, fundera på det. Flärdfull och inget varm jag, och god, trevlig, en topp 3, en topp 3, rent spontant. Ingenting jag kan säga i radio. Jo, vad fan, här är det fritt fram, det är bara att köra. Ja, men vi ringer Micke sen då. Ja, det tycker jag. Ja. Magnatradio. Ja, tillbaka här i Magnatradio. Jag står här med Martin Wennberg och Robert Jansson. Själv heter jag Johan Hjelm. Hej. Martin, kom tillbaka till micken här så att det blir någon radio av det hela. Hjelm, jag glömde fråga dig. Har du någonting som du stör dig på jävligt mycket? Ja, det skulle vara riksdagen då. Fan, de sköt inte sitt jobb. Ja, men med så här som jag var inne på, uttryck och... Ja, men det, du tog upp det mesta där. Fan, ja. Särskrivningar och... Särskrivningar, det gillar inte du, det vet jag. Nej, exakt. Fan, är man född i landet, då ska man ju fan kunna bruka språket alltså. Ja, det är konstigt det där. Vad sa du? Nej, jag sa ingenting. Okej, okay. Ja, vi ringer Mikael Hanne här som vi nämnde tidigare. Ja. Så ser man svarar. Han jobbar väl. Fan vad smutt, som man säger Hjälm. I Stockholm. Ja, jag har Melodifestivalen på här i bakgrunden. Fy fan vad dåligt, eller är det kanske höja högtalaren? Ja, tjena Micke. Du, vi ringer här från Magnatradio och vi snackar om saker man stör sig på. Vad brukar du störa dig på? Vad jag stör mig på? Ja. Säg inte Robert Jansson nu. Jag måste... Nej, det var precis vad jag tänkte. Jag förstår du. Tjena Micke. Oj. Vad gör du? Kollar du på Melodifestivalen? Ja, det är faktiskt det jag gör. Nej, fy fan vad pinsamt alltså. Tog det på bar gärning här. Du låter trött. Ja, jag har jobbat hela dagen. Ja, fy fan. Jag visste det. Jaha. Det är skönt att slappna av med lite mello, eller hur? Ja, det finns väl inget annat att titta på. Ja, fan, du har ju MTV. Nu får du... Har du röstat på någon i Melodifestivalen? Det är faktiskt första gången jag tittar nu, så det ska bli väldigt intressant. Skärp dig. Jag kan ju uppmana hela svenska folket, eller hela, de lyssnar inte på det här programmet, men och jävlar, nu är det Daniel som flyger, nej? Nej, inte fan. Är inte den där jävla Erik Saad? Nej, det är inte heller. Erik Saad, det heter han. Nej, jag vet inte fan. Det är ju Justin Bieber, sen är inte den. Fan, flyger det som en jävla marionettdocka. Tunt. Ja. Ja, men att de ska rösta på Ranelid, det tycker jag att alla ska göra. Det vore förbannat kul om han vann hela skiten. Ja, jag tycker det förtjänar. Han förtjänar att vinna. Ja. Just, koreografi. Men ska ringa in och rösta på honom nu här i sändningen, tror jag. Jag funderar på att göra detsamma. Men du, nu är vi off topic, nu måste vi... Nu, ja, stör sig på... Vad stör du på nu? Ja, just det. Du får inte säga Thomas Liljeqvist, dåligt, Jimmy Hurtig. Dålig spelar metal. Ja, du nämner väl inga namn, men... Det är väl ett brist, jag vet inte, kall, någonstans. Där man inte vill infinna sig, kanske. Vad vill man det? Jag vet inte, jag säger ingenting. Nej. Kom hit nu så ska du få den kalla öl. Ja, nu frästar mig inte. Ska du jobba imorgon? Ja, alltså den här diskussionen. Fan, är det Melodifestivalpriset? Håll i där. Kollar du, Micke? Ja, jag har pausat det. Ja, det är helt sjukt. Fan, Melodifestivalen fångar min uppmärksamhet. Nej, men nu kollar vi inte på den här skiten. Nej. Usch. Helena Bergström, ser hon fin ut, jag vet inte. Du är alldeles fast i det här nu. Ja, jag har ju tvn framför ögonen här. Ja, skitsamma. Tack för samtalet, Micke. Ja, det var också lite. Ja, vi ses i framtiden. Ja, det gör vi. Ja. Hej. Hej. Fick inte ut så mycket av det där. Nej, vad fan, det är alltid trevligt att snacka med folk, tycker jag. Vad var det han störde sig på? Dåligt spelad metal var väl kanske det. Ja, men det var jag som sa det. Ja, men då höll han med att det tyckte inte om. Det förstod jag. Ska vi spela bra metal? Jag vet inte. Jag har inte laddat någon metal här i listan. Nej, ja, men du kan göra det. Ja, vi kanske drar en dänga senare. Mm. Det kommer lite antitesen till metal. Ja, det var ju Jakob Hellman där, Stora havet, titelspåret. Yes. Från hans hyllade skiva och Stora havet. Jag vet inte, jag tror det är många i Sverige som trånar efter en ny platta från den karen, men han vägrar släppa loss. Vad har han gjort utöver det? Ja, han har gjort några gästspel på någon Rainpool-platta och sådär, det är väl ändå. Han är väl med och köra lite på We Aim to Please, va? Det vet jag inte. Från Painkiller-plattan med Rainpool. Bra platta. Martin Wennberg, vad fan är du någonstans? Rökar. Du, jag tänkte köra av den här tävlingen jag snackade om tidigare. Du får komma tillbaka. Fan, jag såg han i somras. Jag tror inte han hör vad du säger. Ja, jag vet inte. Jag tänkte i alla fall köra en liten tävling här. Ni ska få gissa vilken svensk film klippet kommer ifrån. Ljudklipp. Jag har ingen baddare på sånt, men det kan bli intressant. Nej, jag vet inte. Wayne, han är mer så amerikanskt bevandrad när det gäller film. Han är vass när det gäller film och musik. Ja, men jag har valt ut lite. Det är ganska svåra grejer här, tror jag. Jag kanske blir våldtagen totalt. Ja. Vänta lite. Ja, vad fan. Martin, för fan. Kom hit. Kan dra av en liten revälj här. Martin, kom tillbaka till micken här. Ja, vad fan, vi ska ju dra av den här tävlingen här. Ja, just det. Ja. Wayne, jag gissar på... Nej. Jag har inte dragit av någonting än. Drömkåken. Är du bevandrad inom svensk film? Ja, det måste man säga. Jag sa att du är mer... Jag kan tänka mig nu att du vet... Det har gjort det här ganska svårt. Ja, det är klart jag har gjort det. Jag sa nyss att du känns som ett ganska stort hot. Ja, men du är väl mer amerikansk bevandrad när det gäller film, va? Ja, det är en av smala filmer från forna Tjeckoslovakien och... Nej. Ja, okej. <okay. laughs> ja, men ska vi dra igång tävlingen? Ja. Ta på dig lurarna så du får höra, va? Inget sånt handikapp ska vi inte köra. Ja. Okej, okay, vilken svensk film är det här då? Kom ner det! Robert, kom ner därifrån! Tjena, Lena! Kom ner därifrån nu! 3850 spänn. Men fan, skit i stålarna, jag hämtar dem på banken imorgon! 200 i Robban. Okej, Robban. Nej, jag bara chansar. Nej. Annars säger jag. En på miljonen. Nej. Ja, det var det jag hade tänkt gissa på faktiskt. Men nu utspelar sig jävligt, det kan jag säga. Ja, Black Jacker. Ja, ja, du fick inget rätt. Det, nej, det var precis, alldeles nej. För lätt ledtråd. 0-0. Det är den han bränner bocken här. Exakt, han står där. Ja, ja, det, okay. Vem är det som skriker? Det är Brynolfsson. Nej, det är Brost som skriker. Brost så försöker få ner honom där. Ja, just det. Mm, skönt. Ja, fan det är inte det Nattlis? Colin Nattlis bästa rulle. Alltså. Ja, ja, precis. Den rullen är den där, vad heter Nionde kompaniet är bra också. Hans första. Hur är det citatet när de sitter i taxin? Det klassiska Brynolfsson citatet. I Black Jack. Ja. Ja, det vill säga tyst, effektivt, nej, jag vet inte. Och hårt. Ja, exakt. Ja. Nu är Torsten Flink här och Revolutionsorkestern. Det skiter vi går vidare. Damn. Om ni vill lyssna på Torsten Flink så ringer ni 099. Fan, det försvann i numret. Ja, det kanske var lika bra. Ja, jag tror det. Det är Ranelid ni ska rösta på om ni är vettiga i skallen. Om ni vill rösta på mig så ringer ni 07. Nej. Ja, du får gärna ge ut ditt nummer här. Du vill gå med Martin hem ikväll. Ja, vi fortsätter den här tävlingen då. 0-0. Ja. Och vilken rulle är det här då? Jag är måste lyckas få ihop penningarna. Ja, men det var två. Jag har sålt hästen. Och så har jag varit i pantanket. Ja, så kan det vara. Men det går om man vill. Ja, men jag tänkte om jag kunde kan leverera med lite. Vi är rent panka nu. Adam, håll käft. Restera, Månsson har ju redan fått 3 veckor. Jag har alltihopa här, men... Det här måste ni kunna ju. Jag kan gissa på utvandrarna eller? Nej. Invandrarna. Tänkte också på det där. Nybyggarna menar du? Nej, ja. Inget. Raskens. Nej. Nej. Nej. 80-tal regi, Hasse Alfredsson, han var med här i scenen också. Jaha, det var han som tackade. Ja, det kan vara enfallet mördaren. Yes. Mm. Inget rätt där. Icke sett. Nej. Stellan Skarsgård, en av hans första riktiga roller. Som har mynt. Exakt, tungt. Han fick väl någon guldbagge också, tror jag. Ja. Ja, vi har 3 filmer kvar, men vi kan dra en låt innan det, så kan vi slappna av lite. Ja. Ja. Robert, vet du vad? Nej. Det här programmet heter... Magnatradio. Yes. Vi håller på att köra den här tävlingen här, klipp från svenska filmer, och ni ska gissa var det klippen kommer ifrån. Du är en bastu här inne. Ja, du kan dra upp ett fönster där så att det blir lite behagligt. Ja, snart. Vi fortsätter med det här. Ja, det står 0-0. Vi har kört av 2 filmer. Mm. Jag tror att ni ska vara bättre alltså. Ja, det går tungt. Det var samma grej förra veckan när jag körde de här barnprogrammen. Jag lyssnade på det i efterhand. Men... Ja, just det. Varför var inte du med och körde? Ja, vi var ju och repa och sen försökte jag få tag i er, men skitsnack. Utan framgång. Så jag tror inte att det blev någonting. Men jag lyssnade på det dagen efter. Ja, det var bra det i alla fall. Men det var mycket, jag kände då att det var mycket som jag ville flika in då. Jag hade gärna velat varit med. Ja, exakt. Det var... Ja, skitsamma. Mm. Vilken film är det här då? Ja, det vet jag vad det är. Robert. Yes. Joker, exakt. Jack Fylking är med här på Globens tak. Ja, just det, det är den. Ja. Fan vad rädd jag var för henne när hon skrek. Det piss. Jag kommer ihåg när jag var yngre och kollade på den här. Björn Skifs håller på med någon väska där. Bengt Palmers i musik. Ja, givetvis. Monopol på svensk filmmusik. 80-tal. Ja. Fan, det var svårt det här. Ja, 1-0 till Robert. 1-0 till Robert. Vi fortsätter. Vad är det för svensk film? Eller drömmer jag 3000 meter under marken. Är det kallt? Eller nej. Nej. Det låter inte bra om synten tror jag. Jag vet inte synten som det är fel på, utan det är att det Robin. Blir inte sett. Ja. Nej, jag vet inte. Jag chansar bara typ på sådär... Nej, men det är ingen bra. Film, det är en serie. Jo, alltså ska vi se det. Nej, det var inte bra ljud. Okej, där. Jag chansar på G. Yes, det är G som är gemenskap av Hildebrand. Ja. Vad fan heter bandet? Heter de Repeban eller? Ja, alltså det är... Nej, Nürnberg 47. Men, ja, Nürnberg 47. Men det är Repeban som är... Ja, just det. Ja, Olle Ljungström. Nils Jens heter han så. Ja, precis. Han är... även med. Nej, inte Reeperbahn. Olle Ljungström var ju med i Reeperbahn, men undrar det. Ja, jag tror att det är medlemmar därifrån som är Nynberg. Ja, skitsamma. En kalkon, säger många. Ja, men det var ju många biobesök, tror jag. Ja. Det var ju Magnus Uggla, Sliske. Ja, det är väl han man minns han mest. Han, eller? Ja, ja, bara... Sliske promotor eller något sånt där. Det skulle jag sagt lite tidigare. Ja, tungt. Nej, vi går vidare. Ja, det står fortfarande 1-0 till Robban. Nej, 1-1 va? 1-1. Fan, nu skallen hänger inte med. Nej. Vänta, jag ska flippla och snacka lite. Nu har jag fått tryck 2 gånger om det idag i NHL, så att... Nu ska du ge mig lite disk här. Ja, nog pratat om NHL. Nu kör vi den sista filmen. Nu hänger det. Är det avgörande? Nu är det avgörande. Vi trodde att du skulle bli glad att... att Jannike... ska bo här. Du... Fuck you! Fuck you! Du ska fan inte komma och gidra med mig, fattar du det? Fattar du det, din jävla fitta? Jag ska inte bo här, för då... Jävlar! Du, ska du förstöra livet för henne också? Ska du det? Ska du det? Du ringer polisen. Ah, nu ska hon ringa polisen. Ring polisen! Nu framlidne Johanna Sällström i en roll där. Ja. Så mycket Persbrandt är med också i filmen. Den framlidne, jaha, Johanna Sällström. Yes. Fan, nu hänger du här. Nu har jag gett er ledtråd. Jag gissar på under ytan. Yes. Ah! Ja, vi kan säga att Wayne vann med en hårsmån där. Ja, det kan man säga. Han fick lite hjälp faktiskt. Ja, ja, gratulerar. Ja, jag såg om den här för någon vecka sedan. När den kom så var det ju så här, tyckte man att den var... Han heter, vad heter han som har gjort den? Fridell? Ja, det är Daniel Fridell. Ja. Han gjorde väl Sökarna också, va? Ja, precis. Ja. Ja, det... Vad säger vi om titelspår? Alltså... Uno Svenningsson. Ja, men, vilken hit. Ja, fan, är den med i filmen än? Ja, det var en hit. Var det. Men den var inte med i den filmen, va? Jo, den var med i filmen. Under ytan. Fan, det kom ett... Fan, ja, skitsamma. Under ytan. Du såg nyss filmen. Ja, men jag för mig att den var inte med. Ja, det kanske inte var det. Det var bara att blanda ihop det, men... Ja, jag vet inte. Ja, det är det vi tittar. Jag ska inte cykla runt här och det kolla en massa skit. Ja, Wayne vann där. Ja, tyvärr. Men det var ingen redig. Nej, det var det inte. Det var svårt det här. Ja. Vi ser om vi ringer upp någon nu efter den här låten. Eller vem ska vi ringa? Britten. Fan, Britten, är han uttjatad alltså? Ja, han svarar. Skit i honom. Ja, vi får se. Sopa. Magnatradio. Ja, det var just det. Låt det goda rulla. Nu är jävla livet i köket här. Jag måste ställa in en mick där. Så. Ja. Ja, men det skönt med lite sorglig bakgrund faktiskt. Det är så det ska vara. Du, för några program sen så snackar vi om nöjdhet, ja, och så vidare. Det var och, då missade vi en person som vi skulle ha ringt där. Johan, vi missade nog ganska många personer. Ja, det, ja, men när du säger det så är han jävligt nöjd. Det kryllar ju av nöjda personer. Nej, inte så. Jo, det stämmer. I vår samvaro. Och ja, vi snackar ju om grejer. Vi har ju snackat om grejer man stör sig på här. Mm. Efter du hade kört din lista där. Och då ska vi ta reda på om en sån nöjd människa stör sig på någonting. Ja, exakt. Det kan vara kul att ringa en sån person som Hjälm. Inte egentligen stör sig på någonting. Hjälm, stör du dig på nöjdhet? Ja, det är det värsta alltså. Ja, det är det fan. Plats 1, nöjdhet. Så vi ringer Johan Sörensen här och kollar om han stör sig på någonting. Det tror jag inte. Nej, exakt. Det kan bli en bom här, men du får ju leva med. Det kan även vara fest. Dit vi ringer nu. Upptagen av att vara nöjd. Det är därför han inte svarar. Kom igen. Han tittar på en Melodifestival. Ja, han är helt upptagen. Det är ingenting som han stör sig på. Det är Top Cat som spelar nu. 099-202-05. Nej, det var en bom där alltså. Finns det någon annan man kan ringa då? Top Hat, eller vad heter de? Top Cats. Tip Top. Är det någon som gick in i Big Brother-huset? Vilka? De här. Jag vet inte. Gjorde de det? Ja, jag hörde talas om det, att de gick in i huset. Nöjda var de i alla fall. Ja. Finns det någon annan jävel man kan ringa alltså? Ja, det hade varit fint att prata med han alltså, men... Honom. Hen. Hen, ja, exakt. Det är någonting som jag stämmer på lite grann. Ja, det stämmer på också. Det är mycket hat om det på Twitter. Det är lite drabbel, alltså. det är väl okej, men jag tycker det är lite smådravligt alltså. Ja. Vad fan, min mobil krånglar här. Finns någon nöjd jävel? Kör lite roulette, du bara drar igång den där, sen trycker du ner. Ja, men det kan bli pinsamt också. Ja, det kan bli det. Mm. SMS-roulette. Autocorrect. Ingen mormor liksom. Ah, vi får kanske prata om något annat. Vi får grunna på det där. Men fan, vi ska ringa till. Ja, okej. Okay. Ja, snart är det dags för Ranelid här i Melodifestivalen. Vem bryr sig? Ska vi, ska vi kommentera det? Vi alla tre röstar på honom, eller? Det är han Danny. Han spelar gitarr i det här bandet. Alltså. Jag vet inte. Top Cats. Ja. Fan, vilket jävla... Ja, det var det. Han stöjer jag mig på. Ja, vi får se vad som sker här nästa i programmet. Metal. Magnatradio. Ja, det var ju Death Breath där. Copies of the Unabomb Dead. Ingenting som jag lyssnar på, men jag vet att du gillar dem. Ja, det är ju skönt. Vi sa att vi skulle köra en metalllåt, så nu blev det den där. Ja, vi snackade lite om grejer man stör sig på och sådär, och nöjda personer, och kommer alltid tillbaka i programmet. Ja. Robert, är du nöjd? Ja, ibland. Ja. Vi har en gäst här. Tjena. Hej, hej. Vad heter du? Patricia Johansson. Tjenare, tjenare. Hej. Har haft en bra dag? Ja, absolut. Låter bra. Du, vi måste ju fråga henne. Har du någonting som du känner att du stör dig på? Det kan vara vad som helst. Vad stör du dig på? Som till exempel? Ja, vad hade vi tidigare här? Folk som säger till exempel... King och... Fan vad det här är king. Och sen särskrivningar och allmän analfabet. Ja... Nej men gud, jag vet inte. Ja, du får suga på den karamellen. Ja, absolut. Du får suga lite på det. Ja, jag gör det. Ja. Vi ringer en som heter David Wallman här. För att se om han, han brukar vara expert på det mesta. Ja, nu jävla dunkar det här. Wallman ligger och kollar på det här. Den här låten är bra. Nej. Ja, den är bra, men den är utsatt. Han svarar aldrig när man ringer alltså. Vi lämnar ett meddelande på hans. Ja, det får vi göra. Ett vrål. Ja, vi drar ett vrål. 0737024342. Kan Staket. Inte ta emot ditt samtal just nu. Lämna gärna ett meddelande efter tonen. Avsluta genom att trycka fyrkant eller lägga på. Ett jävla arsle. Svin. Vi svarar aldrig. Ja. Ja, jag ska stänga av telefonen kanske. Fan, det blev lite garv på slutet där också. Men det får han fan ta. Ja, det får han ta. Ja, ska du gå härifrån igen? Nej, jag kör utan. Okej, ja. Oskyddat. Ja, Patricia, har du kommit på någonting? Stör du dig på någonting här i världen? Alltså, det är ju jättemycket. Men, ja. Ja, men du får ju ta någonting. Ja. Vad som helst. Vad du pratar i micken? Jag vet att du stör dig på Martin Wember, men det är ju alla. Så det är ju... Nej, faktiskt inte. Inte? Nej. Vad stör du dig på? Svettiga män är jävligt vidrigt. Ja, det är inte fräscht. Ja, när man står tätt på någon jävla tunnelbana eller buss. Nej, men rockkonsert. Så får man en armhåla rakt i fejan. Ja, det är inte kul alltså. Det som är så fint. Det är inte angenämt alltså. Det är fan vidrigt. Nej, det är svettiga otäckt. Kvinnor? Nej, ja, fy fan. Men den lukten är inte lika vidrig alltså. Men du, jo. Jag är tjej själv så att... Ja, jo. Jag gör ju reklam. Ja, nej, men alltså det är inte alltså, det är inte okej. Okay. Nej. Nej. Du är grannen av fest. Ja, du hör alltså. Jag hör dunk. Jag kan dra på micken lite mer så får ni höra lite grann. Kan det vara lite så här melodifestival kvällen nere eller? Hör ni? Ja, men tänkte man ha lite så här. Där nere sitter det människor som tycker att saker och ting är jävligt king alltså. Yeah. Det tror jag också. Ja. Det hör man på musiken. Vi ska dra ner och dra på dem en riktig dagsedel eller så. Ja, vad fint. Skaffa en sändare. Svenne Banan sitter där nere och käkar kebabpizza med strips på. Fan, är det, ja, nu är Loreen som kör här på Melodifestivalen. Det är hon ju. Vad heter hon? Gina Drav heter hon så. Ja, just det. Ganska... Hon sa med i det här... Hon har ju någon sorts humorprogram på SVT. Hon är i Musikhjälpen. Hon ser jävligt rolig ut. Ja, fina lockar. Hon är inte så jävla kul alltså. Det är hon som fick Torsten Flinks hand i rumpan. Ja, jo, det kommer jag ihåg. Gjorde han rätt i. Hade du gjort samma sak? Ja, hade inte du? Ja, du får prata i micken. Här har varit lite mer diskret tror jag. Ja. Kommer min bror här, han ska säga någonting. Ja, du får ta över min mikrofon. Radikalt. Här, Adam här. Ja, jag tänkte säga det att svettiga tjejer är inte samma som svettiga och illaluktande killar. Så, ja. Ja, men det var ju precis det jag sa ju. Varför, utveckla det här. Du får hänga med i programmet här. Luktar det hallon istället? Sommaräng. Tårta. Det luktar... aj. Det luktar aj. Glade. Mm. Glade. Det är ingen som svarar på telefonen när man ringer. Vet nu, nu ska jag Adam säga någonting igen. Ja, Adam här. Jag tycker det luktar med hallon när det gäller tjejer då. Ja, men det sa vi ju nyss också. Ja, precis. Ekar det här i det? Ja, det är helt sjukt. Jag känner att det börjar balla ur. Dagens eko. Mm. Dagens eko. Vi samlar oss lite. Mm. Ja. Ja, nu är vi tillbaka här. Någon som håller på att slå i mickarna och grejer, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Ja. Nu är jag tillbaka, ja. Yes, det är ett jävla liv här i bakgrunden, men nu kan vara kul. Ska vi ta och ringa en ganska kritisk människa som heter Johnny Enberg. Sorken. Sorken. Hej, tjena, är det Klasse? Jävla bönder i bakgrunden. Ja, visst. Ja, vi ringer Johnny Enberg här. Kan vara skärmet också. Tjena Johnny, det är Robban. Tjena det. Nu är du med live i radio här. Yes, du är med i Magnatradio här. Tjena. Fan vad fint, tjena. Yes. Du får korra lite från, vart är du någonstans? Ja, jag befinner mig ute på Högberg. Jaha. Okej, okay. Vi sitter och snackar grejer om grejer man stör sig på. Är det någonting specifikt som du brukar störa dig på? Inget så specifikt, men det är klart att du är större på någonting. När ölkassen blir lättare så känner man ju en viss oro. Vad sa du nu? När ölkassen lättar så börjar man känna oro. Och när man tar slut, det kan ju vara störning på män. Ja, det är ett fenomen som man inte vill hamna i alltså. Ja, nej, det är en taskig sits. Ja, det är en tuff situation. Är det så att det börjar sina nu eller nej? Fyra vodka i skåpet. Ja, men då är det lugnt. Just nu så är det väl rätt bra. Det är ljust nu. Sitter du och kollar på Melodifestivalen kanske? Nej, vi sitter och spiser lite hype. Fan, äntligen en vettig människa i det här programmet. Folk sitter och kollar på den jävla Melodifestivalen. Ja, det var skönt att höra att ni inte sitter och kollar på det. Ja, nej, ingen mello här. Okej, vi får dra en applåd på det. Ja, nu håller jag i en flaska vin här så jag kan inte applådera, jag är ledsen. Men Johnny, kommer ni hit snart eller? Ja, vi Jöken tömmer sista bilen nu, sen tänkte vi ta post här som är med. Ja, fan, det var synd att inte... Ja, nu kommer ju Ranelid in det här i Melodifestivalen. Inte in i det här programmet, utan... Nej, men det hade varit roligt om han hade kommit in i det här programmet faktiskt. Ja, det hade varit skönt om man kunde få citera av någon skön poesigrej. Ja. Stranden du till stranden jag har ett vid. Ja, exakt. Fan, det säger jag nu. Det är en stråk som inte går på hackor. Nej, det är ju tatueringsmaterial nästan. Slut på i alla fall. Ja, vi ses. Det gör vi. Absolut. Hej. Hej då. Hej då. Magnatradio. Nu jävlar är det folk i lägenheten här alltså. Ja. Kan vi överrösta festen runt? Nu trivs Robert Jansson som fisken i vattnet. Det vet du. Jag tänkte, nu har ju Ranelid dragit av sin låt här i Melodifestivalen. Då ringer vi och röstar på honom, eller hur? Nej. Jo, nu ringer Nej. Se. Du har ringt på låt nummer 8. Mirakel med Björn Ranelid. Och Sara. Och nu är det registrerat. Tack för din medverkan. Ja, det är applåd på det. Jag kan alla applådera här inne. Ja, det får avsluta det här programmet. Jag känner mig jävligt påträngd här inne. I ditt eget hem? Ja, exakt. Fångar mitt eget hem. Alltså. Det är inte varje dag. Alltså. Vadå? Vill du vrida igång? ACDC på allvar? ACDC? Vi drog av en låt nyss. Ja, nej, du fattar inte vad jag menar. Men ja. ACDC på allvar? Fortsätt. Likström, Växelström. Ja. Ja, jag vet inte vad ni snackar om. Tvärtom. Vi tackar för oss. Gör vi? Ja, eller ska vi fortsätta sända? Ja, jag sänder gärna på. Ja, vi fortsätter då. Robert Jansson tar över här, vi andra går på krogen. Det är högt i tak i det här programmet. Jag säger att vi ska lägga ner, sen fortsätter vi. Ja, men det var du som sa det. Ja, men vi fortsätter. Vi gör det. Det var du som sa det. Ja. Kom on. Vad säger du om lite brödna djup? Alltid trevligt. Skönt. Kör med mos med bröderna djup. Ja. För jag känner mig orolig när inte du har lurarna på dig. Nej, jag kör. Det går bra ändå. Ja. Skönt. Kalle, ställer vi micken där. Nu är det folk här inne. Det är bara välja och vraka på folk här. Hej. Kör. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Mm. Vad har du gjort idag då, Kalle? Har du varit ute och ränt som vanligt eller? Du har ju inte gjort någonting. Jag fan tagit lördag. Jag har tagit helg. Skönt. Ja, gubbigt. Jag eldade upp en julgran. Jobbar du på skola eller vad jobbar du? Har du eldat upp en julbock? Vad säger du? En julgran. En julgran. Ja, det var dags. Ja, jag jobbar på skola. Är det jobbigt? Är det någon sorts mellanstadie eller? Ja, det är hela från minsta till sexan. Skönt. Det är fantastiskt att träffa spirande små juveler varje dag. Trevligt. Mm. Att du har den inställningen. Jag hade inte bara det, tror jag. Jag tror man vänjer sig. Apropå det, vi snackar ju om saker man stör sig på. Är det någonting som du brukar störa dig på? Åh, gud. Ja, hela tiden. Ja, nämn någonting. Vi har tagit upp alltså olika uttryck. Jag börjar med särskrivning, det stör jag mig på. Ja, det stör jag mig någonting fruktansvärt. Och sen uttrycket att saker och ting är jävligt king. Ja, ungdomar stör jag mig på. Nej, men alltså sådana som säger att någonting är king. Fan vad king alltså. Ja, du har sagt det några gånger. Ja, eller? Ja. Det känns som att du håller på att marknadsföra ditt eget nya uttryck. Eller illaluktande brudar. Vad tycker du om det? Ja, men det är värre med illaluktande karlar. Det är liksom inte någonting som jag stöter på så där värst. Nej, men brudar, vi säger om du kommer fram till dem. Alltså känner du värsta stanken från dem. Vad säger du då? Jag sköt din intimhygien. Ja, det känns inte som att det är min sak att ta det. Okej. Okay. Mm. Och någonting man stör sig på mer, det är ju dåligt språk i allmänhet. Mm. Ett ovårdat språk. Det är okunnigt. Om jag säger arsle, vad säger du då? Ja, det är tungt. Det är lite mer karaktigt. Jag menar ett vårdslöst språk i allmänhet. Alltså dåligt ordförråd. Det stör jag mig på. Fan, ska vi ta rösta på Ronald igen eller? Ja, igen. Det är en man med ordförråd. Får man rösta två gånger? Ja, för fan, det var du har ringt på låt nummer 8. Mirakel med Björn Ranelid och Sali. Och nu är det registrerat. Ja, är det. Tack för din medverkan. Skönt alltså. Mitt bidrag till den svenska kulturen. Jag applåder på det. Ja, det var ju Randy, Me and the Boys. Sväng, ni lyssnar på Magnatradio. Ja, nu... jag hörde att Randy skulle återförenas. Återförenas, men aldrig lagt ner. Nej, men de skulle spela på det här Skärinska huset. Så skulle de headlina Coachella-festivalen. Det är genialt alltså. Det stod på Twitter, men det var ett skämt. Ja, det var det jag menade, för jag följer... Det är genialt. Det var någon annan band från Umeå som höll på. Jag såg lite på förbi farten, och jag följer trummisen i... Ja, det var det jag såg också. Fredrik Granberg heter han. Ja, hade inte du retweetat den? Nej, det gjorde jag inte. Det var någon... Nej. Men ja, han skrev att de skulle headline, och han är ju känd för att vara lite sarkastisk. Så, ja, det var kul bara. Nu är det Daniel som kör. Ska vi lägga på lite volym här på? Okej, Wayne, du kan ju live-recensera låten här. Patricia, vad säger du? Schysst koreografi. Om det här. Snacka i micken. Ja, det duger. Det duger? Det funkar i krig. Alltså. Det är fel svar. Nej, men alltså det är inte det bästa jag har sett. Nej, det kan jag hålla med om. Det ser ut som att de är med, kan jag hålla med om. I Tron. Men alltså, det enda han är bra på, det är refrängen. Tror du, sköter han sin hygien, tror du? Nej. Nej, det såg svettigt ut. En svettig kille alltså. Det där är ju, varför jag håller på med? Han sjunger ju falskt. Ja, han gjorde väl det i förra deltävlingen, va? Ja, men alltså i refrängen, då sjunger han asbra. Men annars, ja, det är playback, när han står och dansar. Men det är kanske inte han som sjunger refrängen. Det kanske är så här... playback. Ranelid som står i kulisserna. Ja, ja. Ska vi ta och runda av det här programmet? Hjälm, du vill runda av alltså. Ja, men nu har vi kört i 2 timmar ungefär här, ja. Så det... ja, men vi kanske ska göra det. Men det var kul i alla fall. Patricia, har du några avslutande ord? Som vadå till exempel? Ja, det... Stay black. Dina ord om det här. Nej, var det, men kul det, här, alltså, det var jättekul att vara med. Och ni är jättetrevliga människor. Ja, tack så mycket, det var första gången jag hört det. Ja, men det är ni, det är skitkul. Tack i alla fall. Ta som det vinner en Oscar eller. Jag kan inte fälla en tår också. Ja, du får en applåd. Ge mig en applåd. För fan. Härligt, tack, härligt. Tack för den här veckan. Ja, tack. Ja. Tack. Hejdå. Mm.